Πέταξε ένα πουλάκι και μπροστά μου σταματά. Να μπορούσα μαζί του να πετάξω μακριά. Δεν την έχουμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει την ιστορία μιας γυναίκας που για να νικήσει την ορφάνια της έγινε ερωμένη σύζυγος και κυρίως μητέρα. Κάπως έτσι αρχίζει συνήθως η ζωή των ηρώων. Μια μητέρα κρύβεται πίσω τους. Και κάπως έτσι εδρεώνονται θρησκείες για να έχουμε μια γυναίκα να προσευχόμαστε και να ζητάμε καταφύγιο πλάι της όταν βυθιζόμαστε. Ο άντρας είναι κάτι θαυμάσιο. Όταν μια γυναίκα συναντάει έναν άντρα, είναι σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο. Όλια, μια ψυχούλα. Άντων Τσέχοφ, Γκαμπριέλα Ρι, Έλλη Λαμπέτη. Εγώ τι ήμουνα πριν συναντήσω τον άντρα? Ήμουνα μια κοπέλα που λέγανε ότι είναι όμορφη, που ήξερε να κεντάει, να μαγειρεύει, να χορεύει. Ερχόμουν και καθόμουν σε τούτο το παγκάκι του κήπου κάτω από τον ήλιο. Έπινα τσάι και κοίταγα τις ανθισμένες ακακίες να παίζουν με τον αέρα και τις ασημένιες φιλοσιές από τις λεύκες να τρεμουλιάζουν. Και η ψυχή μου ήταν όπως αυτά τα δέντρα, γεμάτη αρώματα και ψιθυρητά και ανάλαφρα τρεμουλιάσματα. Ήτανε γλυκά έτσι και αναπαυτικά. Κι όλα έρχονταν και έφευγαν όπως τα σύννεφα, απαλά. Μουσική. Εκείνος έμενε σε μια καμαρούλα στο περίπτερο του κήπου. Δεν μπορούσε να πληρώσει νίκη για ολόκληρο το περίπτερο, αλλά ο μπαμπάς του το είχε αφήσει ολόκληρο στη διάθεσή του. Ο μπαμπάς μου αγαπούσε τους καλλιτέχνες και ο κύριος Κούκιν ήταν θεατρόνης. Πίνανε τσάι, κάνανε πρόβες και τους άκουγαν να κουβεντιάζουν και να γελάνε. Εκείνο όμως του άρεσε να κουβεντιάζει μαζί μου. Δηλαδή αυτός μιλούσε και εγώ άκουγα. Η ζωή ενός θεατρών είναι τόσο συναρπαστική, τόσο γεμάτη ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, νοικιάζεις ένα υπαίθριο θέατρο για ολόκληρο το καλοκαίρι. Λοιπόν, κλείνεις ηθοποιούς, συζητάς για τους μισθούς τους και πώς θα γραφτεί το όνομά τους στο πρόγραμμα, πάνω ή κάτω από τον τίτλο του έργου, μέσα σε τετραγωνάκι, σύμπραξη, συμμετοχή, έκτακτος εμφάνισης και τέτοια. Κολλάς αφίσες. Βγάζεις προγράμματα, δημοσιεύεις αγγελίες, παίρνεις ταμείες και ταξιθέτριες. Όλα είναι έτοιμα, κουρδισμένα στην εντέλεια. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Και να βρέχει, και να βρέχει, και να βρέχει. 15 μέρες συνέχεια, χωρίς σταματημό. Φυσικά παράσταση δεν μπορεί να γίνει. Εκείνοι όμως που αγόρασαν εισιτήρια ζητάνε πίσω τα λεφτά τους. Οι ηθοποιοί και το προσωπικό θέλουν να πληρωθούν. Εμείς φταίμε που βρέχει, σου λένε. Και όλα αυτά είναι τόσο γεμάτα ζωή και ενδιαφέρον, τόσο γεμάτα φασαρία. Ο Κούκιν βέβαια χτυπιέται. Τραβάει τα μαλλιά του, φωνάζει, θα με πεθάνουν, θα με γδάρουν τον ζωντανό. Και καταργέται την ώρα και τη στιγμή που κάνει αυτή τη δουλειά. Pensavo di iniziare questo film con il racconto di un sogno che ho fatto l'altra notte. Ecco, allora nel sogno mi trovavo in un ambiente buio, inquietante, ma nello stesso tempo anche familiare. Mi muovevo lentamente, l'oscurità era profonda e le mie mani toccavano una parete che non finiva mai. In altri film, in sogni come questo, mi liberavo volando via, ma adesso, chissà, un po' più vecchio, più pesante, facevo una gran fatica. Infiniti luci e mi trovavo librato a grandissima altezza. E il paesaggio che vedevo tra squarci di nubi là in fondo, cos'era? La città universitaria, il policlinico. Sembrava un reclusorio, un rifugio antiatomico. Alla fine la riconoscevo, era Cinecittà. Ο Φεντερίκο Φελίνι εξομολογείται πως του αρέσει να αρχίζει τις ταινίες και πως θέλει να τις τελειώνει και πως ετούτη η ταινία πάλι θα τον πάει όπου θέλει. Στα παιδικά του χρόνια πρώτα. Εγώ όμως ξέρω. Εγώ νιώθω πως κατά βάθος είναι ευτυχισμένος και πως όλες αυτές οι φασαρίες και τα βάσανα είναι η ζωή του. Thank you. vorrebbe finire qui. Antico produttore. Ma come? Finisce così? Senza un filo di speranza? Un raggio di sole? Ma dammi almeno un raggio di sole, mi supplicava alle prime proiezioni del mio film. Un raggio di sole. Ma non so. Proviamo. In condos? Che avvenitos? Dico chi trignaris. Stringlisio tan migliari. Έχει μακριά μαλλιά που κάνουν μπουκλες στο χέρι. Εγώ όμως τον αγαπώ και τον παντρεύτηκα. Shy that I don't know how I found her, with three big bodyguards always working around her. One just nods and two just grins, and three got a mouth full of safety pins. Oh, Glendora, I want to see more of you, more of you. Oh, Glendora, oh, Glendora, oh, Glendora. I want to see more of you, more of you. I stand left and I stand right, out of my head, cause I'm out of sight. Oh, Glendora, I want to see more of you. Late last night at the store they did some changing, and I stood watching when they started rearranging. She lost her wig, she lost her arms, and when they got through she lost all of her charms. Oh, Glendora, what did they do to you? What they do, what they do, what they do. Oh, Glendora, oh, Glendora. What they do, what they do, what they do. Oh, oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, what do they do to you? Do to you. did they do to you? Ξέρω πως η ανοιξιάτικη βροχή, η απαλή και ζεστή, είναι καταστροφή και θάνατο για ένα θεατρόνι. Ο άντρας μου πέθανε. Πέθανε σε μια τουρνέ. Τι έχει να κάνει, μα το αφήνω. Σύζυγος. Συγκοπήν. Κηδεία Κυριακήν. Περιμένουμε. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στο τέλος όμως κατάλαβα. Δηλαδή τα κατάλαβα όλα σχεδόν. Έτσι, βλέπεις τι περιμένω. Τι περιμένω. Τι χειρότερο μπορούσα να περιμένω. Ενδιαφέρον που ήταν. Σκεφτείτος τότε, δεν ήξερα, δηλαδή δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι τα δέντρα του κήπου μας και η ντουλάπα μου και το τραπέζι και η καρέκλα είναι το ίδιο πράγμα. Και τα σπίρτα και τα κάρα και τα τηλεγραφόξυλα. Ας πούμε, δεν ήξερα ότι άλλα δέντρα κάνουν για έπιπλα και άλλα για κατάρτια, για καρέλες. Πολλοί μερικά δεν αξίζουν παρά μονάχα για τον Τζάκι, ότι μπορεί να φτιάξει πολύ όμορφες κονσόλες από κάποιο χώρο δέντρα. Έμαθα πως η μελανιδιά είναι σκληρή και το πέφτω μαλακό. Η όπως ξέρω, απριορίζεται πολύ πιο δύσκολα από το φλωρό. Και όπως κάθε γύρω δέντρου χρειάζεται ειδικό φριόνι. Και πρέπει, σου λέει, κάθε φορά να κανονίσεις το άνοιγμα των δοντιών και την πίεση της λάμας. Υπάρχουν, ξέρετε, δέντρα που κατεβαίνουν σαν κοπάδια. Λεύγες και λεύγες ολόκληρες τα ποτάμια της Σουηδίας. Ώσπου να τα μαζέψουν οι ξυλοκόπτες, να τα απλιονίσουν και να τα φέρουν άλλα. Και πέρα από τις θάλασσες, οι άκρες της γης, υπάρχουν κάτι που τα λένε σπάνια είδη. Και αυτά τα κόβουν γυμνοί ηθαγενείς και κάνουν το γύρο του κόσμου που να φτάσουν στη Ρωσία. Όλες τις τιμές των ξύλων στην αγορά ήταν συναρπαστικές και ανεβοκατέβαιναν όλη την ώρα. Όμως όπως όλοι οι άντρες που είναι παχείς, δυνατοί και καλοί, δεν πρόσεχε, κρυολόγησε σαν μωρό παιδί και με άφησε χείρα. Με εκατοντάδες ονόματα δέντρων να ζουζουνίζουν στο κεφάλι μου. Τα μόρδα.

να θυμάσαι κάτι. Κάτι μέσα μου φιλεί. Σαν τραγούδι. Πάρ' το αγέρι σου. Πάρ' το και πηγαίνει. Στο μικρό σπιτάκι. Και δεν ξαναγύρισε. Το σάσα, το αγοράκι, απόμεινε όλο μόνο. μόναχος στο μεγάλο σπίτι και παραμελημένο. Ήταν ευγενικό και γενικό. Δεν φοβόταν. Όμως η πολλή μοναξιά στο τέλος μας κάνει μελαγχολικούς. Κι εγώ χωρίς να ρωτήσω κανέναν, τον πήρα στο περίπτωρο και τον έβαλα στη μικρή καμαρούλα απλά στη δικιά μου. Πήγαινε στο δημοτικό τότε και δυσκολευόταν λίγο στα μαθήματα. Προσπάθησα να τον βοηθήσω. Και έτσι άρχισα να μελετάω κι εγώ μαζί του. Τώρα περνάμε στα μάσια τα βράδια. Διαβάζουμε. Αν μπορούμε να λύσουμε τα... Thank you. και μπροστά μου στα μάτια να μπορούσα μαζί του να πετάξω μακριά. Πέτα πάλι πουλάκι. Για την υποθετική ταινία αυτής της εβδομάδας βασίστηκε στο «Όλια μια ψυχούλα», θεατρικό του Γκαμπριέλα Ρου, βασισμένο σε ένα διήγημα του Άντων Τσέχο. Η Έλλη Λαμπέτη το έπαιξε όπως κανείς δεν θα μπορούσε να το παίξει. Και όλοι έκλαιγαν, γιατί ήξεραν πως το είχε ζήσει αυτό ακριβώς το αίσθημα του ξένου παιδιού που γίνεται δικό σου, έστω για λίγο. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν έχουμε πια, ακούστηκαν «Ρομάνς όπως 69 από τη σονάτα για τσέλο νούμερο 2 του Γκαμπριέλ Φορέ, τσέλο Στίβεν Ίσερλις, πιάνο Πασκάλ Ντεβογιόν, πόλκα Ιγκόρ Στραβίνσκι, Στελαγαδέδη Γιώργος Μουλουδάκης, Diamond Dogs, Μπεκ από το Μουλέν Ρούς του Μπαζ Λάρμαν, αποσπάσματα από το soundtrack του Ιντερβίστα του Φεντερίκο Φελίνη, μουσική του Νικόλα Πιοβάνη. Η εισαγωγή ακούστηκε από τη φωνή του ίδιου του συνθέτη. Λεβέν, Λόγος Παξέν και το τραγούδι «Ταντριέν» από το Ρενέ Ομπρί. «Γλεντόρα» με τον Περικό μου. «Μουνλάιτ σε Ρενέ» με τον Γκλεν Μίλλερ. «Ακουάριους» και «Let the Sun in the Fifth Dimension». «Γαλάζια ραψοδία» του Τζορτζ Κέρσουιν με τον Ζίγφριντ Στέρκιν πιάνο, την ορχήστρα Γκεβενχάου στη Λουξία και διευθυντή των Κουρτ Μαζούρ. Αποσπάσματα από τη μουσική του Φιλιπ Κλάς για τις ώρες του Στίβεν Ντάλτρι. Grand Hotel, Μωρή Γέστον. Αποσπάσματα από το soundtrack του Kill Bill 2 του Quentin Tarantino. Ακούστηκε η Ούμα Θέρμαν. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Ανέλα Καραμαγκιόλης.